الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقصف أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوته، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان بمنه وفضله أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا السمعة والرياء، يجنبنا ما يبطل أعمالنا. ونسأله جل وعلا أن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يوم القيامة. فإن بعد ذلك كما أخبر وقدم الشيخ الفاضل الكريم أن عنوان محاضرتنا في هذه الأمسية بعون الله جل وعلا وبمعونته سبحانه يدور حول موضوع بعنوان معرفة مدى حرص الصلاة على اغتنام أوقاتهم في طاعة الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني البيان وأن يرزقني العمل بما أقول، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ألم نسيت جميع كذب أن يجزي الله تبارك وتعالى أن تقول أن يرمى أن يمقى أن يرتبع أن يمقى أولنا أن بطاطه مؤن لتيجي من فون ونره مؤن لفاتي لون لتجوني هن جونيرك وقال جاء سبي أن حق لدور بهولي أن أورو بوام سن ونانو سبعد أن أخلا أن ألان لا وكرا أن هاي أن بوام jimbe aljanna ne benati aljanna ko dum be girliti sinno wana Allah subhanahu wa ta'ala feewnu dame men wala tano feewde idan Allah subhanahu wa ta'ala lari en bi ayni rahma o tubika en hakko de dudube o holli en gonga idan toro ma tan Allah subhanahu wa ta'ala ndaw arti kata en yugol ngal ɗo ɓural o artita en jogagol ɓe yiɓay mum o moƴƴina battane men nden ko accioɗe sikude. Haray kaaɗo islam, kaaɗo diina men islam, ko Allah subahanahu wa ta'ala tagiri en sagu mum, o neli nelaɓe sagu makka, o tippini deɓɓe sagu makka, o wi o tittali ɗin e jawla ɗen yo waɗe ti makka. Kaɗo wana hunde fandune ka Allah subhanahu wa ta'ala. Haray kaɗo diina islam, ka foppu makka ko ka tayir mo ndaari ka ka fuɗɗi ha ka ka gati, o yiyata e makka siwana nafoore, bo o yii illa yamiroore nde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nden o annda ma o andali dum hino suudimo kono Allah subhanahu wa ta'ala nyawo je makko den yamiro je den e hado je den fohi den mahi e andugol hikma wadugol hunelen sen jangi damal wiyetengal maqasidu shari'a en tawa Allah subhanahu wa ta'ala ko sar'ini kon fo ɗum hino mari maqasid ko haɗi kon fo hino mari illa no mari maqasid haray non kaɗo dinagan islam ko Allah subhanahu wa ta'ala tesdiniri en baadal dilla o albiniri en baadal faqr o fewni en baadal balala wal jahala hara ɗen hani tambitade ɗum moƴƴa en wawata noon tambitade kaɗo dina si wona hara en wawu tambitade waktu ka kaɗo dina waɗete ɗon woni hifdul waqt waktu no himmi moƴƴa bal hino jeeya ko ɓuri himmude e marde doole gurnam bani adama on alwaqt ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala yewti en fi waktu ko ɗuuɗi e nder alqur'an nokku goo innan ko kanko aɗi jamma e ñalorma hino luntodira ɗum no luntodira si yo gooto fof waawo rewde Allah subhanahu wa ta'ala e kala waktu tewniiɗo nokku goo o wondirana en jemma on e ñalorma on nokku goo o wondira nange hen e lewru ndu ɓayerɗen andi gurnan nan ko ɗiɗo woni yiilodirde ñallal heɓo ɗi yiilodira jonte heɓo ɗi yiilodira lebbi heɓo ɗi yiilodira kitale heɓo ɗi yiilodira ha gurnan ɗan timma ɗon wonnoɓe ɗo ɓen iwa ɗo ɗo wontawa so tawi meeɗano wonde ñande ngo ara ko ɗiɗo ni yiilodirde ara noon oɗo wat ala ko wawata mo renude si wona hara onkidi ndaaru yimɓe moƴƴiloɓe ko holno ɓe renirno ɗum o waɗa ɓe ndaarogal ko waɗi noon enen arɓe ɓaawoɓen ko marɓen ka peesoɗen koye nela ɗonne sahabaɓe mum ɓen e jokkuɓe ɓen ɓen ko satti o ko satti sattata ha tawata ko ɓen ɗon peesoto enen enen ko ɓen ɗon woni balance on ko enen woni ko peesete ko so a darti ɓen ɗon a darti hoore ma wawa ɓeydude wakkilona si a weltidike ndaarugol gurna maɓɓe ɗan tawa ko a tarduɗo akbar sahid sen hoote deftere wiyetende salahul umma fi ulumi l himma karamo kojo goo to winde deftere mo jalla sappo e goo sabugo sappo e ɗiɗi o winde mofte en malal maɓɓe e moƴƴere maɓɓe hino fawiti e towugol himmeji maɓɓe ɗin e koɓe faalete kon ara himmeji ɗin fanɗaali himmeji ɗin noon ɗi mawni wo si tawi himmeji ɗin hooti e ndaarugol ɓurɓe moƴƴude ɓen ko honno ɓe wonirno on kidi maha ɗon gurnam muɗum ɗan haray ko faalde yewtude no ɓe maakiri ni ko etagol anna salaf hadihi l umma ko honno ɓe renirno ɗi waktuuji maɓɓe e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tawti ɓe yeɓayno waktuuji maɓɓe ɗin tawti ɓe marno grande place ka jooɗete yewtereji ɗum fotte ɗum waɗe ka ko honno ɓe jogorno waktuuji maɓɓe ɗin kamɓe assalam ɓe gandi cheikh mouhammad salih ibnu uthaymin rahmatullah ɓe maaki laawol salaf hadihi l umma ngol hingol weli andude mofte ɗen fof no hawtingol amma si tawi jama on faami laawol salaf haadihi l umma ngol ko dental tincangal ɗa inna ko ngal sarafiya ko ngal ɗon woni laawol umma on sarafiya on haray o falɗi ɓe maaki laawol salaf haadihi l umma hino yaari ni dental tincangal ɗa no innitir ko sarafiya hino yaari to tariqatu salaf wa jama'atun tusamma asalafiya farqun baynahuma tariqatu salaf koko ɓe wuurunoɓe jokki janngugol no gurnan ɓeeɗo haray ala ko ɓeydata julɗo on si wona wakkilare tinnare ɗen toroy allah subhanahu wa ta'ala riminan hen ɗum e yewtere nde hara wi inna litatabbui siyari salihina wa ma'rifati mada hirsihim ala istidlali lahdati a'marihim fi ta'a dawran kabiran fi ish'ali lhimmati wa iqadi lhamaka fi qalbi lmar'i lmuslim لاستغلال وقته والاستفادة من دقائق الأمر فيما يقرب به إلى الله عز وجل. ولا عجب في ذلك، فإن هذه الحكايات والأخبار السلفية هي كما قال عنها بعض السلف جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سورة هود. وقال الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. نقل عن كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله. بما كتي النردي ومن لكلا جبكتي دبكت بيدو يوت بمؤجبه onnaari ko honno ɓe lertirno e reenugol waktuuji maɓɓe ɗin e leppanɗe maɓɓe ɗen ɓe eddo ɓe wurnitira ɗum dewal Allahu subahanahu wa taala. Jokkugol ɗum ɗo ko dawru moolanaaɗo hukki kayɗo himme ɗen ka ɓernde juurɗo on, hukki ka cuucal makko e tinnaare makko e jiñande makko nde wonande ngal ɗo dewal. Ɗum ɗon o etoto si ɗum ɗo wurnitiri ɓernde makko ɗen o wona e napitoroowo minitaaji fanduɗi e ngurdam makko ɗan o aawa e majji fiiji ɓuuɓuɗi ɓanndoyeeji mo ka Allah subahanahu wa taala ñannde darngal. Wonon hawnaaki ɗiɗo gistaaji yimɓe moƴƴuɓe, yimɓe yawtuɓe mantaaɓe ka Allah subahanahu wa taala yogay salafa hadihil umma ɓe maaki. Alhikayatu ani salihina ko jinnun min junudillah, wo fillagol gaa e yimɓe moƴƴuɓe ɓe ngurdam maɓɓe ɗum ko koneede jeeya ɗum e koneede Allah subahanahu wa taala. Ɗi jowmine woni nelde ko sabintinira ɗum ɓerɗe waliyaaɓe makko ɓen, yiɓɓe makko ɓen ka dow leydi ɗo. Wano wiɗi noon e haqqeenelaa ɗon ko komin yewtuma ɗo ɗo fof e ndee ɗo simoore meɗen humpitama immorde habaruuji nelaaɓe. Ɗum ko tawata meɗen sabintinira ɗum ɗon ɓernde maaɗa nden, sabu anndugol yimɓe yawtuɓe moƴƴi ɓeɓen no rewrirno ɗo muñii wattili ɗum hino ɓeyda neɗɗo no muñagol e wattilagol. Imam Abu Hanifatu rahimahullahu ɓe maaki janngugol filleyeeji ko eggaa ton e salafa hadihil umma e ɓure maɓɓe e moƴƴereeji maɓɓe ɗi, ɓe maaki janngugol ɗum no ɓuranin ni ko ɓuri ɗuuɗude e janngugol damal fiqaha. Ko waɗi noon mahasinul ulama wa hikayatihim ko ɗum woni adabul qawmi wa ahlaquhum, ko ɗum woni neejiiji yimɓe moƴƴi ɓe ɓen, ko ɗum kadi woni jikkuuji maɓɓe ɗi. So a hoodi ka jaami bayani olni wa fablihi a yiyee ɗum ɗo to lil imami ibne abdulbarri kamo jallata arama. Walaqad daraba salafuna al abrar arwa al amthila fi ightinami daqa'iq al umr wa istighlali anfasihi fi lbaqiyat alsalihat mutaassina fi dhalika bi sayyidi almuttaqin wa imami alhafidhina liawqatihim محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهيا بنا نتجول معا في رياضهم النظر ونقطف من أزهارها. فإن وصلت هذه الأمة في أني أمس روحه يا جده كهلت أن كهن نقط أين ارتوقت مول رأي قدر ودع مكتف نفو تمو نند قدر يا الله سبحانه وتعالى. tawi ɗum ko yo etoo ɗetta oɗo wat o waɗa mo filbaqiyati salihin baqiyatu salihat. Tawi salafaaɓe ɗumma hiɓe ñentini ɗum e ɓeeɗo yimɓe ɗimana ñalaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓurɓe hulde Allahu subahanahu wa taala ka dow leydi ɗo e ɓurɓe reenude waktuuji maɓɓe ɗin wonande kala arɗo ka dow leydi ɗo. karamo kojo yimɓuɗo nde ɗo deftere wiyeteene mi'atun wa kamsa wa arbaun tariqatan li husdi l waqt dame bi mana laawi temedere noogay e jowi neɗɗo ɗi rewata haa o waawa reenude waktu makko on hara waktu makko on yeeɓaaki. ɓe maaki fa hayya bina nata jawwalu maan fi riyadihim, wo ar yaaden mi ɗowte maa ɗum ar yaaden ɗowtaani yiinoɗen e beeli maɓɓe tetten fiini muɗum nafitore. fuɗɗoren oɗo karamo kojo maketeeɗo alhasanul basri rahimahullah ɓe maaki laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatihim min hirsikum ala darahilikum wa tanamirikum. نقل الكتاب شرح السنة للإمام البغوي في المجلد الرابع عشر. إمام حسن البصري رحمه الله تعالى بماكي من نور هامي هوتك يبدأ بتوتا في الليركي إدو وقت مأبئون هبه يدمو هبه آينمو كونيكو أنا دو ليركو دو يدو دون أوي هدوم فيرو جاول مودون كاني جاول مودون بودي كما قبل بماكي ولاحظ أفي الحديث أن الحسن يقول هذا الكلام للتابعين الذين جاءوا بعد الصحابة الكرام فليت شعري لو أدرك الحسن زماننا هذا الذي صار الوقت فيه أرخص وأهون من التراب الذي يداس بالأقدام فماذا عسى أن يقوله إمام الحسن البصري رب لأني وسنت إمام الحسن البصري بما كان تابعين ومن يوري دي وقت بسوطة ونعونا بلنهم يمرينونا وقت جمعب ينبريكو يأينو دون ديلو جاول مورون كان يخالي ونن دار موجة إمام حسن البصري وولا نقول دوكم والكتابعين وإمام حسن البصري وولا نقول دوكم والأتابعين في حسن البصري وورونا هاو سولو ميدن دو ما هر الله سبحانه وتعالى إن من تنو بي أو سولو أو بلاري وقت جميعاً في النتشنور الفيماج ووقت زمن من كمين هنا جاسي بوري ليجي ونا ليابي دكا ليجي لي وقهل من إمام حسن البصري ما كان ينوعين إنن كتابي ما كان يكون كابيين فالجواب موجه إلى كل مسلم كتابي إمام حسن البصري سميري يقف الوقت أكابعين هرأي كتابي بوري لي إمام فماذا أتى أن يقوله لنا فالجواب نقول موجه الى كل مسلم بوتا من فوقري اندو ده هورمون ديممون جوني من بوري اندو ده بوتا فو هورمون ادي هورمون حقو نمائن اي بوتا بورا ما اندو ده هورمون حقو نمائي جوني ما الا قردو ما اندو ده جوني ما الا قردو ما اندو ده خاهوكي جوني ما تبارك وتعالى كرمو قد ديمون بيه نبي ما كنت أبو مسلم القولاني رحمه الله فما كده قيل لي إن جهنم تسحر الآن ما استطعت أن أزيد في عملي شيئا إمام أولا ما كتب أبو مسلم القولاني كرم قوج جياد اختلف هذه الأمة الذي كان يضرب به المثل في الزهد والورع والعبادة بما كده مجودي له kini inna ma darangal daro to joni yite jahannama no hukkitede fi na to yode ton den kini ala dewal ngal mi wawi beydi tudde woni ko no mum do be ma ke fi honno li anna awqatahu kullaha ma'muratun bi ta'at wari no waktu ji mabbe den le fappu majji ko di wurni tiradi dewal allah subhanahu wa ta'ala ta ina daftaru yatana sunniyatul awliya li abi na'im al asbahani ayyadun nantan kama jalla bidimmo oro karamo ko jeyo te Abu Muslim al-Khawlani karamo ko don dewi ko oro hebi e mofte ne laro den sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanga do buga e der yite hukkunde ne tawata hakkunde magge hakkunde kammo mun son do wawata kadi tude si wana norngal yite ngem bendinay son mun ta don wirude ton sippina do wana tabu lumaya Allah do wuro no do zaman Abu Muslim al-Khawlani bayro dabirimo atadaun tippi dagol jokka ko wala tamo kon karmo ko don kalike o hukuno yinte hande tiidi o leti Abu Muslim al-Khawlani o yamiri o bugale ton Abu Muslim al-Khawlani buga ta le yite o tikko yi ta le yite o immi o honki jonti makko den batte lugungu o sette kader yite o yalti o fewtiri Madinatul Munawwara o wiimi poccitike on onon on wawata ko wuuridaade heddiɓɓen fo mbatiɗe landon wubbanimo fokkiti nanguitogol mo marrataniya landon wi hallu anhu hakkiteɓo oɗo no mari hakkil moƴƴa waɗi noon aada yiite ko andira ko sunnugol kala natuɗo e muɗum si tawi o nettama o bugama nder ton o sumaali haray si tawi ono mari hakkil o haana jokkitudemo andi firauna ko kiiɗo hakkil ronkuno hebude bayi mo hande tan ko tigiri aada ndiyam ko ilugol o jokki banu israila e allah musa ha kan ndiyam be hewti ndiyam da wontani be laawol kanko ronki hebude hakkil dartagol darta ɗum ko honno woniri ɗum woowa o wari tun o hokkite ko honno wattinirno o heddino nder ton oɗo lando noon kañum yi ɗum ɗo anna hadihi karama bi karamatil awliya o wi accitemo o yaha abu muslim alkhawlani wei ha hewte madinatu munawwara naati ka julirde nelaɗon alayhi salatu wassalam o juuli darde ɗiɗi fi rawda o jooɗi yadkurullaha jalla wa ala goto e humpitinoɓe programme makko on kaw bugano to haynimo ari salminimo dogi jita yeyi ɗum koye zaman amirul muminin o umar radiallahu anhu o wi awa o mo nanayno ɗen bugama ka yiide to allahu subhanahu wa taala ɗanndimono ɗanndire kabilahu ibrahim o naati ka julirde nelaɗo fi mo ka rawba assarifa on sayi umar abnu alkhatab dogi ari tawino himo jooɗi salminimo waɗino mo ana ka jaɓɓimo moƴƴa wi anta abu muslim alkhawlani abu muslim alkhawlani wi nam umar abnu alkhatab radiallahu anhu ɓe maati alhamdulillahi alladi madda hayati hatta arani fi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man fu'ila kama fu'ila bi ibrahim fa anjahu llahu kama anja ibrahim tayri ɓe maaki ɗum abu muslim alkhawlani wi noon umar komi jogiri tomi ari wonugol ɗo koyemin hisin dina an kan wata hollu gooto fi an wata hollan kadi gooto kiɗayde muuru madina ɗo acca noona ka joolirde nelaɗo ɗo sa humpiti goɗɗo fi an ɓe fuɗɗi kala mantude aru o karen yehi ɓeɗon serti ha foi e ko fewni ka wallahu musta'an ko ɓeɗole ɗo peeseten hoore men e muɗum wona dey kamɓe peesoto e meɗen abadan kaniɓe so yi en tawa imam ibnul qayyim aljawziya rahimahullahu taala ɓe maaki minñirawo ma ɗum kottirawo cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullah maketeɓe abdulhalim ibnu taymiya ɓe fillo ko honno ɓe janngirayno ka soro maɓɓe kamɓe cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe lanndi ɓeyni o imam ibnul qayyim lanndiɓe ko honno an e cheikhu amen janngirayno ɗon ka soro mon mo jiddi din ibnu taymiya ɓe maaki soro amen no lerɗunoɓe men heɓu gandal haa tawi o hewti nokku hokkiti naatugol ka hurgo iza dakala alkhalaa yaqulu li iqra fi hada alkitab warba sautaka hatta asma si tawi mo ñaamude o janngay si tawi mo waalaade o janngay hay si tawi hewtanimo yahugo ka hurgo ɓayi ton janngataake o suɓay gooto e taaniraa e makko ɗe o inna ardaroɗaa ka damal ɗo jannga nafitoraa townaa dow ni nafitoraa tawi yeɓu waktu o ka damal hurgo ɗeftunde ɗo deftere daroɗa ka damal hurgo ɗolan humtude haaju an fiita o bonir en jannga dow ko jannguɗa kon nafitora towna hito ma ngol mi nafitora kami woni ton fiita on no waktu terɗira ɓeɗo no hanndi e ngalɗo gandangal allahu subahanahu wa taala okkile ko waɗi noon allahu subahanahu wa taala yeɗike en wondema annal asbab anna l umura bimana muallakun bil asbab neɗɗo ndone heɓa hunde taway nden hino yowiɗi e sabab ɗum ɗono holla e quwatu hirsihim ala l ilmi wa hifdihim bi awqatihim ɗum ɗo holla e reynugol sarafaɓe umma waktuji maɓɓe ɗin ko waɗa noon oɗo kala mo ko wiyeteɗo hammad ibnu l haris rahimahullah ɓe maaki kana yadou ɓe torotono ɓe maaka allahumma tini biliyasiri min annawmi warzuk fi taatik sino jeyano e duwamo ɓe torotono allahu subahanahu wa taala jowniɗi torike ma dikkiniran seeɗani e ɗoyngol bimana arkitan ɗanagol seeɗa yonanmi harannami waalomi ɗano haa mi yiltodira haa mi yiltodira haa somi monta dandan ɗum arkitan ɗanago goggudi ŋorre iwa e ɓanndu an ɗum few mi torike ma kadi arkitan waawugol hirangol dewal maɗa ngal enen e ɓeɗo nani gotum kam ɗon kidi ɗaniɗe jemma on fo oɗo haray na ɗum ɗon ɓeɗo ɗaɓɓi ishini biliasiri minanau. Kata orang bersih ayo yana. Kahir kekan, dongar kisang kubuti. Kalau sendar TV yang cuma kita kan undisi, jinnya ni sokkan hir dewo, kare kejuara gol wawla, sagi na ure hungata ya ainaku, jani wawle, yim denyo e, ko anda wawle, ko anda ka wawle, ton hai siko hawe ka jamon hewan wawle. Kalau kita ini, ko undisi ko sepere, undino emaire, buya me wawata un hawe ka. Pairi dong mokjeren dong. Siko julu gol, buya me wawata un kejere jamon. Siko jona gol hara ala bin lijala wadde hai kuih, bal sabkurullaha ta'ala faqat bilisanit, jite maden tona ta'a ta'amu sejuni. Enam ni dengan dia dua, nikki ni dia disayang ni kata orang gol, hari kita hiru gol mot jaka, rasa gol Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya ikhwan rahimakumullah, wa rahimallahu a'zum an nasibat tida'a wa antasabat falamma janna alaiha al-laylu qamat an firashiha wa wasabat kullama zakarat dhunubaha nahat wa nadabat وكلما ذكرت جهنم خافت ورهبت وإن الله سبحانه وتعالى يرمي إيه بساوسة بكيكة داريسة دكتور الله سبحانه وتعالى ثم جمع النبي تسجل وإمو بأكتة دمد مقبدا بدر ويقول الله سبحانه وتعالى ثم بأمن تبكى توجي مقبد وبتوبة برسة وولة بشرك الله سبحانه وتعالى ثم فوت أمن تجهنم برد مقبدا هلا أنا وفهل نحن منهم Jindu berdasar dengan wifahal nahnu minhum. Enen doka di kue bedo jaren. Ka enen. Jemma merengon kodana gollofu umakko. Nyalor mamakko awwana. Wana oro karamuko jesusiyana ibn Sawri. Demakir no rahmahullah. Demaki idakana laylati jifatin. Wanahari naharu simarin. كما كما الذي اصنع بالعلم الذي اكتب كما كتابي جمان وني جما جيبه كوالي ما حيث لتا جموه نلانغال ني واي وبابون حبا كو وكلي كون كوتا كورون كاتا و هارانغال جانغال نوري داكو دكو هونغال ناسيني هاندا لاندا دون هورن كتابي جمان وني جما دانور نالور ما وني نالور ما داكي لومبوري Karena hantu nak buat rekod yang jangan buat rekod. Karena hantu boleh jadi gombal pun. Aynal amal. Oinu orang lecet Ahmad ibn Ali. Demi makan dari Abdul Rahman ibn Abi Hatim al-Razi. Pada nana yang dia moja. Karena moko jejer, karena moko berdekata. Desa mat dari begin di deng. Pada hebat dia moko dari begin dulu tung harapkan untung. Nanda kota lepas jemat kota. Dengan mata wundi, landi ke kohon lewat akhir gandar. Demaki wongi, kebab dengan jani miha ko pejogi kongkasi, dan minyum miliya mirakoya. Korobab dengan kami wonduno, wote jok dinai na nyame ke benna ikhara alaiya jam. Sige huntu de haju kasudu benna jok. Sige nati kahurgo benna janggu kadamal minama. Sibe nebi dan benna kodun mi bakorto, kodun mi artika, kodun wala tambak kekiri anding, jemi janggu mi yaha mi jangga mi hata. Har mi ala roko mi ala kota. Saya namun saya kumi faikum, ongandi siko zaman umeden si nek ujuk ini zikdo mu mi janggu ha mi nyama. Kau ni dalam ini kan? O ala yur mereka. Beku gu yuri berke. Ya faikum kun jangga ha o nyama. Mungko islamu jaya. Oh dilanda coba dulu. Ini senarai Imam Ibn Abi Hatim al-Razi demaki kuuntur rimanini musnad hadis maki mutwindi on ko alfu juz'in ohawruno kambe tunghe di windu da deftere le juz'u mujallad alfu dimana alfu mujallad mujallad wudure hadis ko be hunyi kong be ikki kahore be watki katerili fi wataf Yadu emak besi demai Tung hauri mujallad wudur Kawan aku tak kita winda Ma hafi dahu Kuli musna doa Babam beri da beka Kulusi dari ni janggu hari nyama Eh Taba Tafsir makta Qur'an gila pati ahana si ko mujalladu kene dari hauri kami tun kada jiwa dulu mabe mak iya na jangwan ya de ila be mo kaka kahe de mo ti ande ko wari yu benya ko kirimi ya pala yu men jono Abdurrahman bin Abi Hatim Radhi ko kambe kadi windi deftere wete al jarh wa ta'dil لتاوك كل مرجع من مراجع أهل السنة والجماعة الجهة والتعديل مجلة تقوى إذن في نعوه كاري في اللطة الحديث كل نندو كاري في فنو كاري في قويد كاري في ولوكو كاري في يجدو كاري في هنجنو كاري الحالي كلا رواة الحديث بغير الجهة والتعديل مجلة تقوى إذن إذن كبار ما دون ما بيانبو لكم تردي كذلك أريكو دون هان دين نارده wonde ma itto karmo ko be tarbiya be yi bobo ma dum fay kun leete kum ki o wel tori o manti wondo mo new de on sanga o ne atamo haray o lorrumo haray o yeba yon murna makona sabu fay ku e wonti e debbo ko gofu be do tato kala wadan do ko be fala haray o lorride dare sonna be pisari mabbe din gura ta yidude waɗanede kon fu ma yo waɗe ka galle kon fu si a joɗi si a minditi si a tawal si a hawrodiri e mabɓe muɗum a tawtiɓe tuftiɓe actar min ma tetle alaata kada wonti kadi ko noon koto yiɗi kon si a jokki ɗum a tawa ko yeɓotoɗa e gurna maɗa kon ɓurata ko heɓata nafoore fay kum kadi ko noon fay kum e wonti e tonnaɗo ko gootu ko yiɗi ko ɓutti e fowtere e ko weli yiɗa fanda gandal noon heɓowo ɗum no pottiti ɗiɗo fof falaɗo heɓude gandal o waynodira e ɓuttu o waynodira e fowtere o waynodira e angal fanja o waynodira e haarugol tigiri si kala enen problème ko jogitiɗen kala ka goɗɗo yeyi ko humpeteɗen koyeɗen ñamude haaron abala yamumu taalibo lel e seeɗa heɓude ko yahanɗa kon ara ko ɗon si tawi se wattani hakkillen taway ɓeeɗo salafa hadihi l umma noɓe renirno waktuji maɓɓe ɗin noon sen heɓa malal e moƴƴere ko ma etoɓe reniren waktuji men ɗin noon wastami ila ibne aqilin alhambali rahimahullah wa huwa yuhadithuka an husrihi liwakti fayaqul inni la yahillu li an ubayia sa'atan min umri حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منفرح أي على الفراش فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أكثره سنن بني بنادي لما كوا إني لاجل من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 عاما نقلا عن كتاب منتظم في تاريخ الأمم بالمجاز رحمه الله لما بدو الأقيل دماتي وكان بي تلفاني دقناكي بند بيه بطنغوط وقت مدو تلو جيا إمودو ووتي تلي إنغ المقبن جانتك الله سبحانه وتعالى هانا الروكي وتأثر تيجوني واوتح ما بنغل وإي مناظرات ومذاكرات وصارت هم لهذا صار غريبا بين طلاب العلم المذاكرة والمناظرة كادم جياكا يكو قند الهبيرت تنهوتي كادت يوكا يدهن قند الهبيرت انتوى إن جياكا كرمو قطن سبيني قطيدا سنئتو آوان قلمو كأجوكي نوكم مذاكرة ومناظرة جنجد قلما اقوكو ma foɗodir golma e masala ma kabila goɗɗo go o tabintinantemo ma tabintinanamo ma yiɗa falgere ko wonɗon jokkodirde kon harasi ko an tummi a heddoɗa ene falgere ɗum ɗo noon joni ala fayda hakkude tullabul ilm ɓe maki si tawi mi ronki ɗum ɗo fof mi waloto ka danki mi ajjo kono mi fowtinta haqqille ɗe haray haqqille ɗen hino jangude ɗon sino miijitaɓe ɗon sino moɓude ɗon komi winda sini immike tuma ɗengal ngal fowti sino immike tum woodaye koɓe waɗi nakko ko tawata masala diina Kono dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Do kadi kire mabbe. Do dulu no kole mantai no Imam Syafi'i. Hakku ne mabbe. E kullabu be mabbe be maka be nasi tori Imam Syafi'i. Pai da pada nasi tora le karbo ko dulu. Hanya ndak o itu mabbe dio mati. Babe ni do manta o ye kedo Syafi'i. Man huwa? Ambolno. Do dulu ko eton Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Be mati lai taki saraina hu kana ni no mahara alino mo sifana gol mo no metti fi Syafi'i ko kan ko ni Syafi'i ko adon do maula nan le ko Allah subhanahu wa ta'ala hojri ya Imam Syafi'i yo yahu non ko kayata ke are ha so no kay Imam Ahmad ho dilo de sere ni de ko dile sa ne nyam ko ma be wala do bil ga fega bayri be salmi ni be hewti Besar ni Imam Ahmad landi ke kohom, Imam Syafi'i mati ke Syafi'i. Beni bejak, beni beler ni be. Beni juga mati dengan Alhamdulillah. Kohum para rakam, kohum tu kejun Syafi'i ko ikhaya. Nara hukum pun Syafi'i. Oh ni, oh ko ikhaya. Koro wala kaya kejun. Andi salafkan behar jemma goto yonai ko andi rakam. Sawun dia mati jemma goto, andai hon mede uri. On sayin, Imam Ahmad bin Maki ni ramo nollanda ko teddu do ya ni fala bolu de ya nar ko landa ni nyama ko karmo tan go Imam Ahmad werno be tudu fere na bani me guri kala walo bari on sari na tan de wolete be de ti ni da na bani be takal de wadi ni yang hale he kiu tay hay ti ko ti ka sera tu din ni be natti be nara gamba ko honno ni anda be di ka ti Di sini nanti betak tu, longkar wal tu. Berarti hilal itu pun, berhawali berbok tu. Jangan nanti berfira, jangan nanti berkam tu. Beli salah faham hil umma ko andir ke? Kakanya mubul, ekaya mubul, ekajam mama ke? Kalau anda ke, kalau si Malik bin Dinar bermati, Marung Ibrahim ibnu Adham bermati, nenek. Saya men tak kata ganda. Sini yang sok kita ni no karamo ko je jangu gol emakko. Sini yehi no toh men jota de opina men ma men janga yure makko. Men dara men makko tiji saki. Sini hana ni men janga yure makko. Kita iji mutji rali ma beda ganda wa nafata men me yaw sa mo me ya. Ibrahim ibn Adham. Bemaki kunna idha atayna rajula li na'khuda minhu. Nazarna ila hadihi. Wasimatihi. Wasolatihi. Kodira menjanga tema. Kio wana karamo ko ame. Mendara itewa mako melka islam. Honno soudoi. Ko feudo kako bojido. Mendara mbadi mako yasi. Ko fenyan tafuko mkachunki. Eka nwone yasi. Aksima. Ese himo nandi kini. E nandi kini tebebe. Menjoro kari hao jula mendara. Simo wai motin de julde. Julde mako nuseli no laba. Kao fija e julde. Shigotin yali manki limo ya amen, hara nangandi wana fatame mubuita ya na yauta itu. Kulu wani lorru de, kare tita awa filo tuti. Mushkila. Jodi Imam Ahmad, temaki jiwon hero de, habili, andel natija. Imam Syafi'i hoti, tajhira amen, benafine de, pop, kone duri bobum. Dan di nali aku juga tiada apa yang anggap dalam beli jual ini dah. Tapi malu dia nak tahu, benar aja saya kata dia nak tahu ni. Tewali besok ini, kalau besok ini orang hadis gua tu arti kahor emak dia Aba Umair, maaf alam nagir. Kuma faham Aba Umair, jadi nak kunci rumah Madinah. Mujogi no jolong musijira kun nela rana na tamo sijira jolong kun bel. Sijira mo ke kanta mo ke fetja. Nyande ko non jolong kun mai. Beri beta ije mo ulla. Ko jolong kun mai ko. Beri be moli hore mako ne ben ya Aba Umair. Ma faala nugair. Jolong mako honda kun mai kun mai. Be mati muni yo. Be fetji. Imam Syafi'i oro hadis arti tika hore mako beka besuk ini dom. Be maki yalki nangol mokse den nafore kouni em oho maku nilado hakkune makbe kumbo fai kum. Fiji mundo souni lo, mokse den buwa ta yiki be mokse. ɓe yaltine on ɗon hadis istimbata capanɗe jeeɗiɗi ko tawata hadis o no marae nafoore mofte ɗe hakkunde ɗon e assalatu hayru minan nawm. ɓe waalaaki ɓe ɗaani ɓe jooɗaaki ɓe soɓɓindi kata hoore ɗon ɓe yiltiniri ɓe mooɓiniri haa ɓe heɓi masalaaji capanɗe jeɗɗi e hadis on ɗi tawata so ɓe heewti ɓe waawi ɓe yilmide ɓe acca mofte ɗen nafitora. hawde assalatu hayru minan nawm heewti ɓe juuli witir ɓe juuli rakkatal fajiri ɓe yehi imam ahmad maki kadi julne en ɓe julni ɓe ɓaa ɓe julniiɓe ɓe fokkiti ɗum ɗo ɗo fokkiti imam ahmad maki habbelan feera ɓe ɗettimiran jiɗi ɓe natti ɓe wudditi kamɓe jiyo maɓɓe on ka suulu ɓe wi heddaaki ɗen jiyo wi baabey mi nana e higo maaka hina jeya e daatu salaf annahum la yakuluna kathiran hina jeya e jikku moƴƴiɓe ɓen ɓe ñaamataa ko ɗuuɗi ɓeeɗo men ñaami fo tina feera waɗno ɗen fi on ɗum ɓe ñaamani ndi fo imam ahmad ɓe maake ñaamda mi lamdoto noon jooni ɓe maaki kadi hina jeya e daabu salaf komi nanataki ɗon maaka baaɓen moƴƴiɓe yawtuɓe ɓen ɗaanataa ko jemma on fo ɓe imma to ɓe juula en naɓa hiide ndiyan satalle ɗe ndiyan ɗan ɗoytaaki anndi woni ɗi manaaɓe tanndigaaki jemma ɓe juuli te kadi ko ɓuri mi hawrude ɗon suba ka ɓe heewtu tumii ɗon julne en ke julni en kannahu sallaaɓiraa wudu in kadi ɓeɗo saare kadi ɓe ɗaani ɓe fini ɓe julni en ɓe talligaaki ɗum ɗo anndi baakone maɓɓe kamɓe ɗiɗo tun ka suudu imam ahmadɓe maaki mi lanndanto en ɗum habbalan ɗon yaha ɓe hoosi ɓe maaki haray de woodi komi faala lanndade min nela noon si komin tunno mi lanndatanoo ko annon mi tuuma kono on ɗon o annda jiwa angol lanndikelan miirini ɓen addani on ɗin hino ɗuuɗi te hino jeya daabu salaf ɓe ñaamataa ko ɗuuɗi on ñaami haandi gati wo ko fi hon ɗum laare de wa imamu chafari no lande ɗi cewli hara ɓe sooƴaani ɓe sonkaani ɓe yennaani ɓe e wikkaaki ka enen de mari karamagojo landeteɓe sifaɗi ɓutta imam chafari ɓe maaki naam ko non woniri ɓe maaki jiwon wii kadi wondema hino jeya jikku salaf juulugol jemma o annaaki on juuli jemma kono ndiyan komin naɓani on kon ɗan ɗoytaaki wo kadi hino jeya ko juulɗo ɓen fof anndira anngal juulugol hara ala sanndiji onon len julni en subaka o anndaaki hiɗon sanndijinoo ɗi masalaaji ɗo no muusi kaa kono hey koye dow mawnintiniiɗo ɗi muusi ɗi ko yasirun ala man yassarahu llahu alayhi imam chafari ɓe maaki naam ko lanndi kon fof ko non woni amma ñaamugol lanñiri ndinni fof mi heddinaali illa on komiɗo anndi ñaametee neɗɗo moƴƴo sumoowo ka aɓɓa mo moomataa tun ñaama ñaametee makko ko cellal wonande moƴƴo mi ari haa ɗo jemma werniilan mi koɗikema mi sikkitaaki ko ñaamataa kon ko defataa kon miɗo felliti ko a suɓowo ko ñaamata naa ñaamoo ko woni woo mi ñawndi haa moƴƴi ɓayni mi anndaa si mi yawtiiɗo gonbo kadi mi heɓoyta ɗum kuntu ata dawa ya ahmad mi ñaamaali ñirmin fii heege imam ahmad ɓe maaki naam ɓe maaki amma ko jiyoma on wii kon wonnema mi juulaali jemma ɗum ko non woniri kono hey mi waali mi soɗɗini hadis aba umayre on artika hoore an istambattu minhu sabina istimbatat lil umma bada hada sausajjiluha inchallah ko ɗum ɗon haɗi kadi hewtata capanɗe jeɗɗi ɗon noddina amma wiwgol ngol mi juuliimi salligaaki salligii ko waɗɗi komo salligii min boni salligii geeɗe annden hari bonaali haa subaka ya iqwan ala ɓe marnoo sifaɓe karamo kooɓe woɓɓe si woowi hay ko ɓe woodi kon so alanndike ɓe fonkay saa laafii ko ɓe waɗi haray ɗiran faamen ɓeeɗo ko ngurdan ɓeeɗo tun janngeten maa heɗoto ɗen moƴƴen ɓeydo ɗen kala ko tawtawanaa ɗum sien ɗaɓɓii ɓe ɓeydagol kala han heɓirten ɗum hara ɗiran watta men hakkil e ɗum ɗo moƴƴa wo naare ɓeeɗo salaf haadihil umma wo fa ya ihwati aina nahnu min haulai alladina sabaru ala husni daam walmajaa wa anfaqu awqatahum fi ta'a wa lam yudayi'u minha ayya sa'a فخرجوا من الدنيا بأفضل بضاعة فطوبى لهم يوم تقوم الساعة. وي كونيتي جولد تيتو دي سونتو اي وندن ايتو بايد جومي مو يقول ان الاولين والاخرين لما يجمعون الى ميقات يوم معلوم. سلف دارنو كاكي دارنغال be nyaawe be yaha enen do are en darne den dangal nyaawe de darga gotal darato de yogo won ko goto ko yobe ke kon ko gotu kanate te don ko didi alhali men be do no potto ndiri de watta ne hakile mudu wo dare be do be munike e do sango de nyaamete woni kusni ta'am woni nyaamete matawata ya ma nyandu do tawata ndu itta ta hege be muyi e bo ne mate ko do ci tawi tan dar ke karmo ko do boto imo wi ya abdallah aya surruka an takuna rafiqa qaumin wa hum bi zadi wa anta bi ghairi zadi wa wallahi la yasurru ayyam hay go te ida ke ji den jabi enen nahnu rufaqa'u sahaba rufaqa'u tabi'in rufaqa'u tabi'in رفقاء الصالحين الى الله جل وعلا كاغو دا هذا يوتي انا ياه كي دا نو كي سيتو غوتا مي فونو رون دي باداتو موكا كا جون نكو سير سويتي انا فالا دو تين دي صحابه تابعين تابعي تابعين كي دا جوغي زاد الكامل انا نحن بلا زاد الى رب العزه والجلال بيريدو كي ان كان لا يضرك سراي دي مدارا كي كاري ان كنت صادقا فيما تقول Delilare dove do carmo cove come do gaino yebu gol wat o vi marra al abd salih amr ibn abd qais rahmahullah ala majmu'atin min al kuffala wal battalin wa hum julus yaqamdatun wa yutartirun fa qalu lahu ta'al idlis ma'ana fa qala lahum amsiku shamsa anil matiri hatta ukallimakum. Hada jawabun sadida oro yeteno Amir ibn Abd Qais nyande go himo ya lawol makko aro tayi modir ya di garan place no yelta hala dina fayde dina fata ko andi ko anda hino bonna do wasum dere be ni mo ya Amir ari jo aro yelta sara fi fetja ko wi joga dal nangge taka fetji do haga ne yotude nangge darno ko shon darna li nangge tum ke mi dal ke hara di kardi kono mo perda e wattu mo ko wala jogo nange ngen harange e haali on tay non go jodo de wala ko nafata ko ci wana dum haray ko perdita ene ko ni jogo den gurna menda ene ngi da wakki ni jora gol ngur nyallal mu me wi en ko nyallal e ye galla takari ma jamma mu me wi en de ye hiru gol takari hara en wada ta ton hay fuy ko tawata nafa en nyande dan illa qila wa qala qila wa qala ama sami'ta kama sami'tu qul wa tanidana dunna banu de manta jollo nyande dan dal hay fuy hara idan o wi fa ya ikhwani li takun tilka al kalimat shi'ara lana amama mudhi'i al awqat wa ngal do kongol wo jogo den gol waden gol ala yebade waktuji den wo monodi ma yebu gol waktu wi yo tongu nange ha gayno so wawa nge tongu ne asi yawta ay nodi ko warata den andi jama onno majja qima wa nafore wa ko hondu neddo si tawi ayi waktu mudu o tawai kaisi o fandi mo mari barki salaf waktu di mapelin fakir nore ene waktu di mendi no dudi ye kuwe ten ko waktu ala fu ko adu na wate si waktu di mendi fu jodi wana do di na kanzeri nga da nga la waktu ka kala mo ila rao program rande wani ee sangala so la bani mali da reko adu na jogi ifu para di na la ibu fui si wana hara wati li deha hara donon kadi hati kona ni hayala salati ka julbe o wakti ni kewari o juzi hara ko dun do jina kam mari ha e ka tangi mako amma ko heji ko ko yu gol salli mo dun do hara tangi ko aduna o woni nyamo de hara ko wano non kadi sellarti beedo karmo boobe be wi ñande go yogay salaf yi sonnaajo mero joomimum tabaraka wa taala dewal kiidungal de watiimo yo hoytinan hoore makko taw lorru hoore makko o inni wo o alatar bimana tuytugol himo faala attitaade malakul mawti nde malakul mawti ɗettata wonkima kotin harao he fisike ko fuutinooma ko faalaaɗo ɗum alaano fowtoro kaano woɗi no fowtoro wo ko fuutinoomi yeeɓi kon haa mi anndi waɗataake miɗo faala hettitude ɗum ko atti malakul mawti ɗettudelan hara no woodi jonɗe ɗe mi huddaani haray ɗoɗo ha alaa ka jooɗo fowtoro haray iɗan ɓe wii fa ya ikwati o wi tuuba liman badara umrahu alfaqir fa ammara bihi dar almasir wa tahayya li kitabi naqid albasir wa stadraka alzalal wa taqsir wa qaddama zada liyaumi alkitabi walafir au liyaumi alkitabi alafir o inni wo aljanna tuuba woodani kala on yaccido e wurna makko fanɗuɗan ɗan ko wurnitiriɗan dewal wonande ñande dangal wo o heblani wonande ndeɗo kontore ñande dangal mo tatoka allahu subahanahu wa taala woni annaqilu lbasir himo renki kala ko tawata himo waɗede hay ɓuri kadi ala ko guumete mooɓe ɗo naɓe yawta hara o renta hay aduna gagode renti ala yawtude a guumata ɗo goɗɗum yaha naare aduna to ɓe yaha hewti si ɓennima gayre koora naatay haray naya yoogo yanku si a suuɓi kon ka nder ɓanndu maka kon ɓuri suuɗade a hewta e tumbañumon siñala wiya yimko jankun ka suuɗu ko anganndi ka ko woni hara no ngoto renta ko ndey fama baalu rabbul izzati wal jalal si neɗɗo waawi ɗum ɗo cikkuren jeemumen kañum naa ko wi kon la tafa min kom khafiya alaa suuɗotooɗo e moɗon waawɗo suuɗade ko wana noon kadi o heɓɓiti o wakkilani wakkitugol falgereeji makko e mortanɗe makko ɗe o joginooɗe o ardinani ngal ɗo darngal ko atti ñalaande hasgore men ko ɗum si karama kojo gooto o wii ajibtu liman ayqana bin mawti tumma huwa yafrah o wii wa ajibtu liman ayqana bin naari tumma huwa yadhak o wii wa ajibtu liman ayqana bil hisabi tumma la yamal o wii wa ajibtu liman ayqana bil qadar tumma huwa yansab o wii wa ajibtu liman ra'a dunya wa taqallubaha bi ahliha tumma tuma anna ilayha o wii ɓeeɗon jew miɗo hutii haqqille maɓɓe miɗo hutii golle maɓɓe ɗen woni riwɗo hino filliki maydi no woodi o ko honno weltorto e to no haani weltade hajaji mo niwi komi ñanndo wiyanno saïd ibnu amir oɗo saïd oɗo saïd oɗo talibaji abdoullah ibnu abbas ñanndo wiyannomo mi nani gila tagata maandi tiɗa a meeɗali jalde ɗum ko goonga o wi hi woko on ɗum haɗuma jalugol woko on ɗumi mari komi jala mayde no waali habbilam mi feƴƴaali sabru no habbilam mi yawtaali daragol yeeso rabbul izzati wal jalal no habbilam mi waynoniraali wiirugol kaydi jiɗinno ɗon mi annda hon komi heɗɗiri sirate no waali mi taƴitaali aljanna no ɗon mi naataali yiide no ɗon mi daɗaali famalladi abhak kon ɗum mi jalata hon ɗum mi kirɗa hon ɗum mi jalata ayiyey noon enen wakkiliiɗo wiyeteeɗo ko janngoo sunna o wiya mi jali haareedu musilli subhanallah hon ɗum kirɗaɗa yaahi accanaata aljanna noon jala ko ɗon haani jalde goɗɗo ko kirɗaɗa oto o kolliree maade wattataaɗum kala mo koyjongo wi himo huti kadi kala sellituɗo yiide jahannama no woodi no habbi lundiɓe ɓen ko honno o jalirta kon ɗumi kirɗa ette o daɗinde womiɗo huti kadi mi haawi ke moƴƴa kala on wiiɗo no hooli daragol yeeso allahu subahanahu wa taala kontane moƴƴiɗe bonɗi peesiɗire o jooɗo kadi o ronka gollude ko peesoyte ko ɗum ɗo ko huɗagol haqqille makko ɗen noon o wii ko wana noon miɗo huɗi kadi kala wiiɗo hoggiɗango no woodi ko joni arkite ma on joni mi windino a hennde to wattu hakkillo wiimo hooli ɗum refti kadi mo haqqiti ko ma tun aljawna aduna o fo wona ka ñaamo makko o wii miɗo huti o wii miɗo huti kadi kala ndaaruɗo aduna haa wi aduna no woni gollondirde e yimɓe muɗum, eno aduna woni yiltirde yimɓe muɗum, eno aduna woni waylitirde programme ji yimɓe, ko ronki kadi ka o deeƴa o heƴatina e o aduna mo tawata ala garanti ala jaatiɗi. Rudi karma kojo goto yimo wi jama'u falam yakulu, zara'u falam yahsulu, banau walam yaskunu, wa ammalu al'amala walam yudriku, o wi bal qata'u siyaba walam yalbasu, o wi walam yakhruju illa bi qutunin wa khirqatin wa ma ammaru min manzilin dalla qawiya wa hum fi butuni al'ardi sar'a jafahum. O wi sadiqun wa khillun kana qablu wafiya wa anta ghadan aw ba'dihi fi jiwarihim wahidan faridan fil maqabir sawiya. O ni jafaka alladhi kunta tarju widadahu wa lam tara insanan bi ahdika atiya, o wi fa kun musta'iddan lil mamati fa innahu qaribun anka fada anka al muna wal amani. Sennarti ngoldo gimo len taway o holli en aduna dayne. O wi ɗum ɗi mawɓe ɗo jawde haa ɓe ɗuuɗi ɓe ñaamaali mum puske maayi ɓe accani woɓɓe ko ɓe ñaama. Si tawno noon ɗum kaka harmi mooɓaayi ka dañii fof, si cuño heɓu mooɗi haa lutti ñaamugol raaha wa taraka. Aynal faida wooɓe remii haa lutti soñugol ɓe maayi, woɓɓe darmii haa fermii lutti hoɗɗugol ɓe naɓe feddiri no woodi ka ala. Wo woɓɓe yehii soodii bagi mesiroyi ka tahere ɓe ñoyi haa lutti yahan golli ɓen naw maayi rono ɓe yahan no woodi walla ala. Wooɓe yiɗi ka yelaaje ɓe heɓɓiini sen payɗaa pila tum mi sooɗae ngalɗaa mi jombaye oɗaa sonnaaje mi waɗa wunde kaani waɗa wunde kaare ɓen nabimi o maayi. ɓeeɗo yelaaje fof hay gootumo timminaali mi maata yaake almawtu la yantadiru ka yaake mayde haajaaka programme ji ma ɗuuɗuɗi seeraniima yahay tun. Wo noon ko ɓuri hawnaade kon ko ɓe wooɗi e jawle aduna ko fof ɓe yaltidaali e aduna tina hottollo e katanŋe te naɓoraali fof illa ɓe kotoni wa hirqa. Galleeji ɗi ɓe darnunoo ɓe darni ɓe waɗi kaaro ɓe waɗi pentire ɓe waɗi kuuran ɓe naani fof ɓe cuɗi galleeji ɗin ɓe yirbini ɓerɗe ɗen, ɓe cuɗi galleeji ɗin ɓe yirbini diina kan. Jonnoo ko ɓe aynunoo kon fof yirbii siɓe ka nder kaburuuji moƴƴi. Karamo koɓɓe mɓe wii la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha faman banaha bi khairin faaba maskanuhu waman banaha bi sharrin khaba baniha. karamo ko jogo wi yaman bi duniyahu ishtagal wa gharrahu tulu al amal, o inni wo al mawtu yati faja'atan wal qabru sunduqu al amal. si tawi aduna ɗaynima faamu de mayde arayi hara koye juho keesu golle maɗen kaka gaburu andoyta ko onnoɗa gollude kon. ɓe jokkiri ni haa ɓe maayi ɓe yalti ɓe acci galleeji ɗi ɓe wonno haɓɓitaade ko maami darna simi darna lere moƴƴaali yaafiima woodi ka anna darnude kadi ton sa darna ton ko ɗon ɓuri bonde woni galle ma ka hoɗoyta ɗon laara sikkude laaroɗe darnete honu nelaaɗo ma ko noti hakku Ousmane ibne Affan man dahala aljannata faqad dahala dara ousmane faqad ishtaraha ayna aya staraha fil akhira fi dunya. ko ɗoo wonno o soodi galle ɗe laahara ko ɗooɗe ɗaɓɓete moƴƴi ko tuma maayi préparé fi laahara hara tardi hara iɗan ko ɗum so wii fa kun musta'iddan lil mamat, kala ka wonɗa prépare no mayde anndu ɗum laaɓi mana a laawata ko mayde mayde wofataama hara ko wona noon wattanen haqqille ɗum no moƴƴe annde waktuuji meɗen ɗi ɗetten ɗi waɗen eko tawta si mayde ɗekkiti en tun haray en misa e muɗum ɗumno wela heɓuɗe. wono abou muslim ul hawlani wii e dawuda sa'iɗe maaki wonneko si tawi mi wiyanaka darngal ko hannde daroto mi ala komi wawi ɓeɗande joni an e dewal kala haɗa fi hayatihi. si mi wiyama hannde yinne jahannama no huɓɓitede fii dargol darngal janngo ala komi wawi ɓeyɗide farno waktuji an ɗin fof miɗo waɗi ɗe dewal enenge ɓe koye gore ko gootol men fof hannde si wiyama ma ye janngo haytu ko lewro hokka no hadde ka ayata woɓɓe waala to maaya konnu ɓe landoto ko artugol aduna sa'ata kalila li yuslihu li fasihu ka buye meɗen ɗo si hokkama lewru wawata rectifilde hara ko rectifigol tum woni si hokkama ɗo lewru ko lewru marɗa haraya maayi so accidi daw go golle o permet pilater ko o accidi yaltu ko o hoje ka jolirde lewru ndun tawa mo haraw rek ti yal ko hande rek ti de kon so ya kala yawi dum kala wati ko puti ko go don sama hal wati lo de mayri dole en amba bayde ni de won be dawde parta pa se yi de won be walade sina pa se yi de wora be wayni dorede har be yi de taake ka ngalaide no ho ile yi de hara idan watare hakile dum do modja o do karamo ko jo wi wonema Abdurrahman ibn Mahdi be maati law qila li Hammad ibn Salama rahimahullah innaka tamutu gadan ma qadira an yazida fil amal shay'an Hammad ibn Salama wo to wi anano ma jango amaye wo wa watano be de dewal kwari no waktu jidi fu timo waktu jidi dewal مرد الله سبحانه وتعالى وينهم إمام النساكر لما كبه يوتام في وضوء يتعد سلاح ابن أيوب الرازي وانما كان يحاسب نفسه على الأنفاس ولا يدع وقتا يمضي عليه بدون فائدة إما ينسخ يكتب أو يقرأ ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإفاريني وهو عهد تلامذته أنه أي سلام نزل يوما إلى داره من أعلاها إلى أسفل ثم رجع فقد قال قال لقد قرأت جزءا أي من الحديث في حضر قال للرين قال كو وقت هرأو بنادي وعندما أورو يتير سلام ابن أيوب الرازي وبيهم الرين إنو فت وفوفا دي مكونا يقول لما كورن فو يقول لك الله سبحانه وتعالى يريكم ونندقو مدئيون دي فوق دور وشفت وشاويتي o tay mo tay do to ngongo yi mo hakkunde tippa go do jari tammi jangi juzu um min al hadith yaw ka kali tippa go ka kali jari ta do tay o jangi juzu um min al hadith e ay fi je hawni di ya asaru salaf wonde ma no na kala mo goba kala be tawata kana la yanamu min al layl wa kana yadau innahu dafatir kutub yaqra fiha fa idha malla min nawi nazara fi nawi akhar min al kutub وكان يزيل النوم عنه بالماء ويقول ان النوم من الحراره نود ما يصلح بقاطه في هيري كيكي كل ما هو دكت وقت ان طالع جمع الدهين بقى وما فهم نقول طب فهم نقول فكوات لا والما روتا قول ان جمع او فهو كو اقامته ما دابا طب وين في هذا ووالدنا يقولوا فهم ووالدنا يقولوا فهم ووالدنا يقولوا فهم بلي اميرا لك دي جوانا بريوتا قول سناو بانا يفاني هندي اتاكما so de ti oro fanno e ha o modi o walli na do wonke ken jini kala humpo o ha o ya be ka don kai so e ha ke ha bi don o de ta ka bi so e ha wa ti so jade o ka di mo ka der li an ga no fi ta di den o na ko mule den du di ko na ta mo ne to la no ko mule di o it ti ra do mo ngor ka di de li an ba o ko ti na re o ka don do ke na ni de wa ti lo ni re o ta ko Jangan lebih yang kaya hebat dan lebih muda kasir. Cara itu, haram. Apa saya jangan bodoh dua biji sapo. Kau nak merongku cendir deh hore bilde. No cendir lah hore bilde. Kau tak tahu tak boleh. Kau hati nong si ayu si no wanda jangan deh nong atau ayu mau jangan deh nong hamai. O cendir dah hore bilde hamai. Kita ni kau yang arka sahaja kau wanda dong jangan lebih diri set. Ya ha tak boleh mudi. Arta tawa om mat depan mudah jangan orang dalam saya ketawa. Yehi ha hendi kecer. Saya tak tahu tak besar monyet kong. Pun ada lebih diri kali jangan wan. Ya om ha pun tak mesti kita mesti ya ha kali arta ya tak boleh kiri ha kule. Ya ha kima tak tak tak hati lalai. Mana ada cara? Kau ni betul kan dulu. Sama ya ha betul. Kau wan me uti sana wan dekat me putih nule. Kekaran me putih tau nule. Tak kira me tau nule. Nero mi dawa meno komena jogi jelene. Kona puto ande mi wapa. Di maana hila jogi, sa jogi. Le ala, do ala, anna fitorka, hai fui na fitorka. Deftere sa jangande hane lanni, da wane devdi sande koto duda lare miti na onde. Sita ya puti ne hai hapku ne fermuda. Sa fine de halon konu yata, kotali bai karma koko fermu kudangal. Kona do mi jokun, ne andono. Ka, aray na fi, aray na pali. Kudun dono wuni en kampinde. jemma on yaltudo wo himo wayo mbabu wattini gollay ha sota tan pore wonki si hewti di jemma haraban no mum haytini mo fala ndo tawata tawiya min asbab wa ina bi ala qiyam al-layl adamu ta'ab al-jasad fi an-nahar ya qawli tamahawa wa barat jamma tula ma janna ma rew tola angal sengir gol wonki ni bandu ni nyalor ma golle utu de ki awadi do ngari fale on walo to don ko haraban ni to kata bayle dengan di jomi ngori bal ko tirun al hayat ad dunya kala na to ka do ya ampa do na buram ma on habay to ka anda ngai dalah haram anda ka do na buram ma kala mo feuti da dum hakune men ene wete be no andi be fara da fi ganyo habay to wotto ko mati tawatta weron ene dabbo gol arti to harmi ka no daji yen no wadi dabbo gol genni no harmi ka hino daji ko dum buri wadda be ka ko dabbo gol arti to kagira de wama kala to jinna wal insa illa ya bu dabbo gol arti to wasila ila ibada wana gaya hare ko wana no fame dum do pero kala mo ko be hide wakilo ni ni onwo ikhwani lillah إخواني أولي لله در أقوام هجروا لذيذ المنام وسهروا بالليل والناس نيام ينادون الملك العلام ويبكون بين يدي ذي الجلال والإكرام أو يقرؤون كتب العلم والأحكام فطوبى لهم إذا تجلى لهم الرحمن في دار السلام وإن وسلمت دونه وندما يلا سبحانه وتعالى يرمى بيده في الموضع kowela koweli kon edoy mo kata ngol weli don ka ter tonol be mo be hira bo se jula jamma ma be on to dekke to ngandi qiyamul layl ha di mana rabbila e julu bon go dum bal karamo ko be burbe udu de yufaddiluna al ibadata al mutaaddi ala al ibada al lazima dewan gal tawta si awadi baraji din ngana forne ko arkun hebata kile purna dewan ngal tawata si awahi yauta ina foren dan ma ansaw ya bokogo ko ngal se purna kaiti ngal ta jangu gol no na fore mun nge baraji mun tingi no tete sa tiga gol jula ta pe didi bay no wada ti ta rono tala dina pa mamo golli tiramo andina mo bokogo on golli tira yauti na yauti na yauti dino kari gotu kari gotu ara idan ko fi didi ko go jula jemma sera ma eto ma e jemma nge ba kare o ba pete ko ron bay nek kitu non rewta gol de te jemma no wodi plan mu kala wa to tambur mun ka walo to don kanyum e ton na mu rewto dum tette o jannata jo jandi na fata ko an no mali be ka ko sita e hila o de te da o gini hibelan no ma pe ha ju kar no zeuli be ape ini gazlan ni fay kun kun yaro kalaptan hande ko ti woni arde kan der no biga daw dum defter taway wo wala no do ko faamu da ko jangu da o do tan ay kitan no kuda wodi mo kaleddi tarantum yoni ka jonna hakke de ho defter be on baara do ta hum pito na ko hum pito na ko ta ka fay da tuula ka ta de jawal ni anade ka tuul kom hukki ga jangu de ron ko fe da ke moy ga janga ta bu ko yer goy do ati janga la ko yer ko fala o janga ta tuna do ngo walle do ha walle na dara ina le walle do ma fala ta ala o di idan wato ne hakile dum moja di mana ulul himma on ko dum non hande fat gita de ko wala non kadi oro kala mo ko do wi fa khamsu salatina sanatan ma akaltu bi yadi fil layl كانت أختي تلقمني الطعام في بل وأنا مشغول بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولو ويجو لي كفانتا دي وميدا لبتر دي جمو مكو نيامك وواتي كهندو كمكو وي أتي تقول جنبو كمول ويندو كمول جودو في نيامو كمول كبنو كمول سن وي كبانا مكو نينا كوتو مكو ونوندا كو جوكنا وإنا بيتنا نو واتو نامي كهندو كمول جاكا ميندو راك duri jappan tati o nyamiraadu jumbo makko huwa mashghulun bil kitaba yaqu si nyamete hewti ko yadda ta jodo nokka jonna mo jakko de mo yindo de so kay ni abanno ma to konti o ara hajine ko si wata wakko bonin ba karma ko jogori waktu di aduna din fu waktu buray do mo metti be waktu di makori ko waktu kaw anke ta haaji di makori ho o jodo don ti nyaamu gol ko waktu ko gunna ta kam ko bay tu baawa e na dum wala haaji makko ene ko waktu mo gura tan lande waktu ko wino kan ko ko gura tan mo metti de o do di kapata ni haata da e ni ma mo nawi be makani en Jadi yang siapa hukum aku korban dalam sejak almarhumu syarhul muhabbah kamu khatimah dia dengar nama itu, bermakna duti ini, ini yang janggul gol, pada yang siapa kamu tu yang janggul gol, duti ini, yang dewan yang dapat saya mabda di sapoi ego, benar ada tu dan mabda energi sapoi ego hanya lalu bewali jemma tali berani kayu hunja kiri di sapoi ego. Semaki duki ini becal mak dengan alma nyamal pandu mak denera diwala di lady sita sana saya cali baju ini kono po surai nolong wa asyaki hasan wa pasir uju sadah kabari kata masalah kota uju say uju sadah uju didini ان الامام النووي شرح المحطب هل لا يمين الشرح المحطب مجلد 53 في موضع فقهها المذاهب الاربعه فوق الارميه مجلد 53 سيدنا صاحب صحيح مسلم بالعلمين من هذا الصالحين من الدبس الاطاسه والنادم مولى نادم مولى نادم جمهورنا مقبلا الامام النووي كان ذو الكفانين سيدنا Enen ada yang gol waktu ni. Enen ala yang mereka urut, jadi cepat dijadi. Ia cepat tapi orang fokus ke sunnah. Para hadis itu hujah kerbaian hadis. Ala yang kerbaian hadis Imam Nawawi. Wallahi wa min bayni nama Allah yaqabuhu. Kala, nanti ayo. Haranom kosandi wo waika sunnah dua dijadi. Sandi ni haran final dua dijadi. Ala tafsirin lewiya taman lero milo hunjile Fukarin arba iman nawayu Qur'an min al-Fatiha ilan nas O ala juzhu utimu o yukbalo hunja Kara oro mawai moreo nijirde Kata uji duwana bakat nabili jibi sadi bakat kubuli hawi Hunja Allah nasir Konfam Kujul nira yaka matawo Shigay nira yirta yaka di nukubo ya Ado kat muhimmi Enen al-Qur'an ka himma Nonton kahem mahun jagol. Kita awuri dengan sunnah dua istiqo. Awunya tu juzu ujul Quran. Awunya kerbaian hadis. Awunya di madzur dafir matuhai ikut sebagai manhafid al musuh hafal funu. Kalau awunya lo matu jadi nadi. Kalau awunya ke pan lo jadi nadi. Kalau awun lo fi apa? Ocek kagul tu ya awun kita. Konde darah no hanti. Suke dong. Suke hamutin. Ombe. Macam diri ini, tuhio hebat ganda. Ia akar dis. Kalau mau jaga tuhio, ya akhi, ya bna Adam ta'allam fa inna al-mar'a la yuladu 'aliman, wa laysa aqwa 'ilmin kaman huwa jahil. Itu ganda. Innama al-'ilmu bi ta'allum. Kalau mau jaga tuhio, aturidu an takuna 'aliman munawwaran fi zamanika biduni 'ana'in, qul fal junun funun wa anta majnun. Kenapa? Apa lawan dengan rumah kita? Rumah kita itu mudah. Lepas orang emosi, sako orang sunnah. Bunuhnya nyamuk kalaha. Lord itu apa lah? Formal di fala. Ah, walau di fala, waktu engal fala. Pada kali alim munawar di zaman ini kaya apa di dunia kita? Embagi menurut itu mah? Kau irama? Sahir itu hari kubuhi tidak kemaku. Kosahabah hebali. Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Asari, Abdullah bin Mas'ud ya bebe. Sanari no de jangiri atawa jan no bao anna bae. Ala ila do kajol men ha yo kita ba ben ka. Kita ide ma e sampa ti de ba ganda. Anga ti ko ha ba ganda la ra puti. Rewa mon to. Ala ka rewa. Ala ko tampi ne musi de julbe. Buri ko Sheikh Utsaimin rahmahullah be makiko. Kadet ter ba as-sahwatul islamiyah. Semaki ala ko lurri en ha hewti jangugol gandal fawda. Haragandan gandipa. bema ki karamu ko be salafu yawtu galen be wadani en jolo ko ti gannal ka hadith be wadi silsila ka fiqha be wadi silsila ka hadka sunna hono ka kawai aw rusul be wadi silsila ka kutubu at-tawhid be wadi silsila ka kutubu tafsir raibu be ni ko hadith parada jangude ko le fu barka sagaini arabe sagaini arabe sagaini arabe la buda min abdullah eskeli eskeli si ko fi rafa ala da lu gude bi de kadero o yaagi ma mo ibn ko dama be maji ka muuni mabbe ni e odo abdul ghani al muqaddasi winde be ne do honno daftere umdatul ahkam kambe ni be hawti jangi dugo ko gore ko jumala be maji me yaltu makana me ye bagdad akko gol ganda femele wadi ni me ye ha bagdad men jito ni min ko fannu ham bo fala da lu girde Imam Ibn Qudamah maki ko fiqha Imam Ibn Qudasi be maki min ko hadith be yebe jodi e jude karamo ko jodo to e Abdul Qadir Jailani manana tan o le fiu be cendi don on e ti don sendani be don goto go e mabbe te ti ha tay won ti lande te ba ka dudal to ti de yeno ko go e ngandina ko tun hebo ko na fi ne de ko woni gandal ko oggi din jokete hadith avala dun bena de tar bayna hadith hunjara Umdatul Ahkam kunjaran Bulughul Maram kunjaran Riyadus Salihin kunjaran ci agayi lan da wadde ci Bukhari matno Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i Muwatta Malik Sheikh Ibn Baz ko dumbe maki ne be hunji le do fu be hunji magi mu fatawa ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ko yindi on mu jalla ci apanta te jeetati be maki ba'da zalika nawwara Allah aqli lil ibli baawu no jomen hokkina ni mi hakki le en waati hunjaade pase ranga gar ko wumi de ka ay bo gongo ka tira be yesom ka tawhid be yesom ka usul be yesom ka tafsir be yesom kono enen ko ngar tun ka leti ta ore ti ha sinyo baba nyoba kono le mata kan ya ti kara ko na fay ngal te mokte mata waktu jini me yebe tan jago dekke de san jonnen deftere hara en dekke ka di san jonni ten den sa e hoddo fayda won jodo dado fuddo dado riyadu salihi sino dande hande gasa tawa ko ma dekke a on gadi san jonni da riyadu salihi a perdal a perdi si dan na wadi golle ma den rekki to ko da bari na men adon hawri moji ko dum on dirta ya ha ko do ko nyande arata o on ka ikan dukungu nge maire non ara ubdi tanet wata ya asafa atawai kali bada no ubdi si daftar no jodi ya majlis karamo ko de lando ko honto hada no belo ya koto baya na owe na adam kodo koto owe na adam koda amin yegi ti konto darano ya ikuwa rehuti yo yegi ta ita habi rao sabe he o yegi ta ta o habi rao sabe lombe kono monji kari ni kata omba no nongo omji yegi ta konto darano kao yegi ta ta yukai kurwa nila ramaka salah selama ta'ala nisinya para idan karakin din nagol motya uli na'am isma ya kaslan wa tadabbar ya batal hadihi himamul rijal falaita sya'ali aina fi zamanina hadal himamul mujidda wa aina nufusit taqiyya al musta'idda wa aina man qaddama linafsihi zadan qabla rahili wa qibai mudda oyin wo hedi to modda ko anyo amudo hedi to modda ko anyo mo wakkilaki wo ko wolu den do ko jila fuddiden ko dum do ni himme worbe modde dabe wo e hananino en heden tondo worbe den en gudo zamanu meden marbe himme towde wakkila ibe himme towde ayay ne do mo tawata hore manan kum makko ka aduna yona 5000 madan yona 1 million tawa himo dogi himme darmu gol kuwa e dara ene de himme no fandi 1 million franc ene no darna kuwa e dara ko himme dan go jogi la da ko ma ta darna de li annal himma mawjuda ko ya abdullah ibn abbas ko ma di ngene la do fetti sa mo jogi do sappo e dara ko be onno di goto e ansar suka bele de ma ko wi ne do kala ay ne la do fekkin suka wi ni wo sahaba be ne la do en jokki tay won enen ko en fay ko yahen jokke sahabaɓe ne laaɓa ɓen buɗo ɗen e juuɗe maɓɓe jangguen ko artiɓe yahude ɓeteni janggade oyego ha yabna Abbas moodi kere wasi ko a wuura ha goɗɗeɓa ha de ma e landa gomme dine ode a kere anda ko juulira ay himmeɗe himmeɗen yiiɗi Ibnu Abbas wi mahi woodi yata tayna fi goɓɓe mari haaji am sibul makkuuduno ɗo Anas ibn Malik no ɗo Aba Musa al-Ash'ari no ɗo Ubay ibn Ka'ab o lijji moolanaɓe moolanaɓe wi goɓɓe ɓa e haaji enen ɓe no ɗo Ibnu Abbas woti ɗe yehi noon o haatani ɗum moodi Ibnu Abbas wiyam yehi o fuɗɗore kaabu Musa al-Ash'ari Ubay ibn Ka'ab o turmi sahabaɓe nelaaɓe ɓen o mooɗi haatini ñande o waɗayno tafsir suratu nur ka hajju makka ɓayɗo ɓeyni wadde tafsir on on wiwno wallahi hara rom e faris no tawano tafsir Ibnu Abbas on li surati nur ma malaku illa an yadkhulu fi l'islam sawatano sina natugol l'islam womin mi ɗay ni hoore am Ibnu Abbas wi noon yamen ɗaɓɓa gandal feere ɗaɓɓe ɗen mi sikki ɓayde ɓeɗano wuura minen goɗɗeɓata haaji amen o accinmi o ɗaɓɓo e joni fof ko kanko mari haaji mum min gotowala haaji am siyaye fowan parce nen hakkil tagoto jasin fimum tagoto jasin fimum o wi ɗan honto ɓeeɗo wakkiliɓe ertude fitta ɗiɗi jonnaɗe Allahu subahanahu wa taala yangano oɗo islam kannon islam ko masuliyatu kulli muslimin wa muslima julɗo fo no haltina islam no haani darade mi waɗa yeeɗe kala ko wawi won honto ardinande fittali muɗum ɗi jooɓa ko acci hewtugol ñalande yahu gongol ɓe wulla ɓe lanɗo artugol hara ɓe wawata artude hara ko ɗum ɗo wonno noon ko ekkuɗen anni tengol oɗo sikkede si tawi jogiɗen yaaduno nasalullaha jalla wala yanfana bima samina وأن يعلمنا علما وأن يزيدنا ما ينفعنا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد فنشكر الأهل فقد أجاد وأفاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا ليلة صحابة بمقت سجدة والذي يجب أن يكون الإسلام هذا هو مجيسي بلا شك ɓaw ɗum do amiɗen jokkitiɓe ɓene moƴƴiri e o ɗo sunnanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓaw ɗum de amiɗen ɓe ɗo ceernoɓe meɗen ndeysan ɓey e o ɗo siiki ɓe waɗaɓe barki eɗen tori allah subahanahu wa taala yo allah yuɓɓo ɗo ɓuri moƴƴiren jokki ñalande ɗargal ñalande nde tawata jewde ɗiɗɗo nafata sionaw arduɗo ka allah ɓernde hitude bida shir ma hara on ardinɗo jawdi makko min ko adiɗen ñande ɓawa ɗum ara siɓɓe duwaniɗen enen ɓe jooɗiɓe ka nder juulide ɗo yo woɓɓene ɓe nanayɓe ko moƴƴi kon gollitira acca ko faddini kon ko ɓen allah subahanahu wa taala yeɓe fewɓe e kadi ko ɓen jomiraɓe haqqi haray musidɗo meɗen on yewtere makko nde hino laaɓi bo ko wiyete taalike yani fotino mawa ya mawtu ma ceerno jogino yew ton ko alaaka bindi yo ɗum ɗo itte haray ɗo siɓɓe ko ndinnata min e moɗon yomo ɓe meɗen yittito darta hoore mum fota hina feera dentuli Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah kutina yung sifateto wala man tugote kono nilaron sallallahu alaihi sallam namati man lam yashkurun nasa wala yashkurun ba kono jarna tayin dede e nema jikutun mawa ande wan kakani na Allah subhanahu wa ta'ala andi kata Allah nusakuma nuwurnuma nuachima tahor leito nusofindema nusellimma فعند ذلك النعمة يبدأ غواتان تدى نعمة الله سبحانه وتعالى فرأينا كل البيت تدى سيطة خفيتة او زمان مول جاء الموت انضاء بكونا يوتى تربوه من الله برو كوتي فانكم احرى يقول ان سيطة يقول تدى جنجه نسلك جنجه نسلك كفيراته هدن جنجه حرى قهانا نو كربكم ابوكدي sebab Allah subhanahu wa ta'ala muidara na gonta do dina para ko sifat e do sherno de linda be kalen dindi do kono sifat e ni hebi hande lagi no ko hawni e se hebi sherno de tawa de o do zamanu ne en tawa hay aqida ala ahlus sunnah wal jamaah ne tawa de ngal labo on jangude tawa aqida ji makke din ko naake sa kun dar be dukka de do ko fide sango den na do kuje si di aqida nitu mutu taw hema sifa asman harato nuji Allah Allah mo to mo wallahi de do wana to jukki ko argo li ati ajibina na mafahir sunna ke kam ko ndure edu e tekniye ko sikke hakku de mo ke Allah hakku de ni Allah ne de jodi do fatu wat jangal ya say do he awa gotti ke tebbi de ke jangal jotte de le wudu le sikka me ne waddi ko ata no duti jitta no dere kartay ko menen jangude ko no bay tay allo ngal towa ko hoti ko nakiri sa yati ko fala e yudu de ko ti jangugo ngo wato sikku ko e mawdu le do de yatat na de mawdu la ko hoti ne ko mo mi andi no darani no do sunna ngari sunna sai ko nda fanta de na ko tikke na ko bay tay allo ngal towa aku ko to le dara ha do gogar de yati no jiwa do ya ha ta o baba on do ya de no kan yo ko tilo de ya ni tawa ke hay e wotere hay sey de ya hun ya kinde kono la ba mat ni ti ni hande nanna an ti ge ba fa ile mai mat ni ti ni islam ya ba de no hande nanna buruqul maran na ba de no hande nanna riyadu sali na ba de hande nanna min hajil muslim tawina de sette fakul majid he ba na pore karam ko de wala majid ma fitawbi he ba na pore ko na ye de to anda shirkul khafi anda pore ti ya ke ni ra ko hay ta ya hun ya on le doctorat de nara yeje ni sikki ko doctorat de nam ni modji kay di doctorat ko do ay du walli di do tafsir on ha ay buri mo awa ka ati de ko walli di do tafsir o yoti ko jatta ko yoti ko ka na ko do la ko rekan dangal fa de wala de ha usta de lagi de masala ko de masala mo ko sella buri o masala mo ni dare andi da arne ko be yoti ka ko do tay ko no di de di mo do ko mo do ko ne di de la bon fi fi de aje gen ko ta ka ne la sallallahu alaihi wasallam nela do wadan sahaba de wadan wala hasan al-basri wala al-qayyim no ko on don ko neelo ka ingure nela do sallallahu alaihi wasallam sahabi en keje wala sallallahu alaihi wasallam de ma khairu qul khair sa kin thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kitaylo on do tawama jira o binni engaton jira tento hino yerti li fababa fama ba'na nahnu haray ko hunni ne yete hasan al-basri giran gal o wuri digal e mudum ngal nena do sallallahu alaihi wasallam maati ko buru moddude giraade fu ko giran gal min ngal mi giri digal e mudum baawdo hikku do ben don baawdo hikku do ben don jono ti dayi handa do basri sauda ma e wakke ben don o wi den don no hayti ni sunna nena do sallallahu alaihi wasallam mara ele gondi yete fen do bay karamo ko de men jandu be de ko ala de wi ada satti ene sikke hakkunde meden e Allah be wonbe wiide no satti den be netta e kaako lettetede Allah subhanahu wa ta'ala qul wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qul ite sitayi satti e ma qurna go te do qur'anun wa in kana kabura alayka i'rabuhum aya qur'an sitayi satti e ma qurna go